4 latach tylko 155 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. To się naprawdę opłaca. Promocja ratalna to 16 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 września. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 11 medal dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. Zbigniew Maciejewski zdobył brąz w wyścigu kolarskim na czas. Rozpoczęło się głosowanie nad dymisjami ukraińskich ministrów. Jednym z nich jest szef MSZ-u Dmytro Kuleba. W Rzeszowie poszukiwanie łosia. Od wczoraj spaceruje po ulicach miasta. Jest kolejny medal dla Polski podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Zbigniew Maciejewski zdobył brązowy medal w kolarstwie szosowym w jeździe indywidualnej na czas w klasie C1. Po złoto sięgnął Hiszpan, po srebro reprezentant Niemiec. Dotychczas Polacy zdobyli w Paryżu 11 medali, 3 złote, 3 srebrne oraz 5 brązowych. W ukraińskim parlamencie rozpoczęło się głosowanie nad dymisjami ministrów. Jednym z nich jest szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, który do dymisji podał się rano. Wczoraj ze stanowiskami pożegnało się też kilku innych szefów resortów. Dmytro Kuleba piastował stanowisko szefa ukraińskiej dyplomacji od 2020 roku, niemal 2,5 roku w warunkach wojennych. O jego zwolnieniu, ale też istotnych zmianach w rządzie mówiło się od wielu miesięcy, zaznacza ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko. Jak ocenia, zmiany mają na celu usprawnienie pracy resortu. Prawdopodobnie Kuleba zamieni inny dyplomata, wiceszef MSZ Andrii Sybicha. Gdyby określić ogólną przyczynę zmian w rządzie, to jest to potrzeba nadania nowego impulsu pracy władzy wykonawczej. Nowi ludzie wnoszą nowe idee, nową energię. Oprócz Dmytra Kuleby ze stanowiskami pożegnali się też m.in. ministrowie sprawiedliwości, eurointegracji oraz terenów okupowanych. Część objąć ma inne stanowiska ministerialne. Według informacji ukraińskiej prasy to nie koniec zmian. Stanowiska może stracić około połowy ukraińskich ministrów. Paweł Buszko, Polskie Radio. W szkołach można już szczepić dzieci przeciwko HPV. Program obejmuje uczniów od 9 do 14 roku życia. O programie szczepień w warszawskiej podstawówce numer 203 mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka. Program, który może ratować życie, który pozwoli na to, by w szkołach podstawowych odbywały się szczepienia przeciwko wirusowi HPV. To jest chyba jedyny nowotwór, na który jest szczepionka. Szczepienie jest bezpłatne i dobrowolne, dodała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Szkoła przystępuje, ale ostateczna decyzja jest zawsze decyzją rodzica. Wysłaliśmy przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji cały pakiet informacyjny, przewodnik dla dyrektora szkoły. HPV to powszechnie występujący wirus brodawczaka ludzkiego. Przyczynia się do rozwoju nowotworów, w tym m.in. raka szyjki macicy. Stalowa Wola może dołączyć do miast, w których obowiązują ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą. Prezydent Lucjusz Nadbereżny zaproponował mieszkańcom dyskusję na ten temat. Patrząc na to, jak jest wiele zagrożeń, jak jest wiele nieszczęść, jestem przekonany o tym, że musimy podjąć działania, które sprawią, że będziemy żyli w bezpiecznym, ale również zdrowszym mieście. Sprawą nocnej prohibicji Rada Miasta ma się zająć 16 września. Nocna prohibicja obowiązuje już m.in. w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Sandomierzu. Dyskusja na ten temat toczy się także w Warszawie. Ursula von der Leyen układa puzzle w nowej Komisji Europejskiej i stara się dopasować teki do kandydatów. Ma przedstawić skład za tydzień, ale nieoficjalnie w różnych mediach pojawiają się informacje, kto i czym ma się zajmować. Polska, przypomnijmy, celuje w budżet, a jej przedstawicielem będzie Piotr Serafin. Teki związane z gospodarką i finansami wzbudzają duże zainteresowanie. Włochy właśnie chcą dostać ważne gospodarcze portfolio, ale w kolejce ustawiają się też Austria, Irlandia, Portugalia czy Holandia. Nowością w tej komisji ma być komisarz do spraw rozwoju przemysłu obronnego. I tu wśród kandydatów długo wymieniani byli Francuz Thierry Breton i Łotysz Valdis Dombrovskis. Teraz o tym ostatnim mówi się, że może być komisarzem do spraw rozszerzenia. Jeśli chodzi o energię, to spekuluje się, że najpoważniejszymi kandydatami są Czech Józef Sikela i Hiszpanka Teresa Rivera. O spójność, która dotyczy 1/3 unijnego budżetu, zabiega Bułgaria, ale tą teką zainteresowana jest także Rumunia, która po naciskach wymieniła kandydata na kandydatkę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwają poszukiwania łosia, który od wczorajszego wieczora spaceruje po Rzeszowie. Widziano go m.in. na ulicy Hetmańskiej, gdy szedł w stronę rzeki.

Moimi gościniami są dzisiaj dr Antonina Doroszewska. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. I dr Anna Rosada. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ze Studium Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a porozmawiamy o komunikacji lekarzy, lekarek z pacjentami i pacjentkami. I przychodzi mi do głowy pewna sytuacja, która odbyła się z moim udziałem niecały rok temu, kiedy poszedłem do okulistki i no, jej komunikacja ze mną polegała mniej więcej na tym: siada, zakrywa jedno oko, patrzy, czyta. To wyglądało jak trochę z jakiegoś filmu komediowego, bo mam nadzieję, i tutaj patrzę z nadzieją w pań stronę, że ten sposób komunikowania się z pacjentami to jednak już jest właśnie albo jakaś stylizacja filmowa, albo bardzo rzadkie przypadki. Ja też miałabym taką nadzieję, że to jest anegdotyczna historia, ale wciąż rzeczywiście często pacjenci opowiadają, że mają takie doświadczenia i myślę, że to jest też ważny powód, żeby o tym rozmawiać, że to jest niezwykle ważna chwila, która później pacjentom zapada w pamięć. I ja myślę, że gdyby naszym studentom przypomnieć czy opowiedzieć pana historię, to byliby bardzo zaskoczeni i mieliby jednoznaczną opinię, że w ten sposób żaden pracownik ochrony zdrowia nie powinien rozmawiać z pacjentem. Z obserwacji swoich kolegów, ze swoich roczników, koleżanek i lekarzy, i pozostałego personelu medycznego, bo my w zasadzie edukujemy na bardzo różnych kierunkach medycznych, to nie tylko widać zmianę w tym, jak rozmawiamy z pacjentami, ale też ze sobą, a poza tym widać też zmianę może troszeczkę w postawach, czyli w tym, co jest takim powodem, dla którego wybieramy sposób komunikowania się. Sam początek komunikacji medycznej jako dziedziny zaczynał się w Stanach, nie, w Wielkiej Brytanii, w latach 50. bodajże. Znany lekarzom pewnie profesor Balint wraz ze swoją żoną pracowali nad, no oni opracowali coś takiego jak grupy Balinta, gdzie lekarze rozmawiali o swoich pacjentach, dzielili się doświadczeniami, ale także opracowali po raz pierwszy coś, co nazywało się medycyna zorientowana na pacjenta, nie na chorobę. Szkolili lekarzy wówczas z psychoanalizy, bo to były te czasy, oni byli psychoanalitykami i to była dosyć taka kontrowersyjna, jak na tamte czasy, idea, żeby patrzeć na pacjenta bardziej całościowo, zająć się większą częścią niego niż tylko dolegliwościami, z którymi się zgłasza. No i od tych 50., 60. lat to już dużo wody upłynęło. Na wielu uniwersytetach komunikacja medyczna funkcjonuje jako dziedzina naukowa i my jako dydaktycy też tą wiedzę już taką uleżaną, popartą dowodami możemy szerzyć. To może porozmawiamy o osobach, które uczą się tego dobrego, jak sądzę, sposobu komunikowania się. Kto powinien się nauczyć tej komunikacji z pacjentami? No bo nie, myślę, że nie tylko lekarze i lekarki, ale myślę na przykład także o dietetykach, o ratownikach medycznych, czyli tam, gdzie mamy kontakt człowieka z człowiekiem. Bardzo dziękuję, że pan zwraca na to uwagę, bo bardzo często mówi się o kontakcie i komunikacji lekarzy, lekarek z pacjentami i ich bliskimi, a powinniśmy, myślę, mówić o kontakcie i komunikacji pracowników ochrony zdrowia z pacjentami i ich bliskimi, bo tak jak pan wspomniał, to lekarze na pewno i ta grupa zawodowa, ale mamy przecież pielęgniarki, mamy położne, mamy ratowników medycznych, mamy dietetyków, mamy farmaceutów, którzy też przecież odgrywają ogromną rolę w kontakcie, w związku z różnymi problemami zdrowotnymi i wszyscy ci specjaliści warto, aby się uczyli komunikacji, bo komunikacja stanowi ich podstawowe narzędzie pracy. Podstawowe narzędzie pracy, które wpływa na ich relacje z pacjentami, wpływa na zaufanie pacjentów do tych specjalistów i wpływa też na bardzo wiele decyzji, które pacjenci podejmują też po kontakcie z pracownikiem ochrony zdrowia, czyli wpływa na to, jak pacjenci funkcjonują, podejmując różne decyzje w swoim codziennym funkcjonowaniu. I to jest coś, co ma niebagatelne znaczenie. Ja do tej listy może jeszcze bym dodała pracowników rejestracji w przychodniach, w szpitalach. To jest taka pierwsza linia kontaktu z pacjentem tak naprawdę i to, jak ten kontakt przebiegnie, wpływa no, na ogólne samopoczucie pacjenta, ale też na to, jak później będzie wchodził w interakcję z personelem medycznym już. Bo gdyby wyobrazić sobie ten sposób komunikowania się, to jest to jakiś łańcuch spotkań z kolejnymi osobami. W zależności od tego, na którym etapie tego łańcucha doświadczymy czegoś, co nie jest zgodne z naszymi potrzebami komunikacyjnymi, to tam rodzą się problemy. A gdyby o tych problemach porozmawiać, to jakie największe problemy widzą panie w komunikacji lekarza, dietetyka, ratownika czy ratowniczki właśnie z osobą pacjencką? Ojej, wybrać największy problem. To może nie w kategorii problemów, może bardziej właśnie takie wyzwania, z którymi się mierzymy w pracy klinicznej. Często nie jesteśmy przygotowani, znaczy może nie byliśmy przygotowani i w praktyce musimy też troszeczkę oswoić się z tym, z jak różnymi emocjami przychodzi pacjent i też jak czasem my możemy się czuć adresatem tych emocji. Jedna z tych umiejętności, zresztą w badaniu niedawnym w Polsce przeprowadzonym na akurat lekarzach tutaj, lekarze byli zapytani o tym, w których obszarach czują, że potrzebowaliby troszkę więcej wsparcia w komunikowaniu się z pacjentami. I tam 1/3 ankietowanych odpowiedziała, że najbardziej by im zależało na doskonaleniu swoich umiejętności przy przekazywaniu niepomyślnych informacji. Ale też niewiele mniejsza grupa mówiła o kontakcie z pacjentem no, silnie wzburzonym, tak? Wręcz czasem nawet agresywnym, ale to często, no to też jest może troszkę takie pokłosie słownictwa swoją drogą, utarło się czasem niestety mówienie o pacjencie roszczeniowym i to jest już troszkę jak taka łatka, etykietka, za tym idzie inne nastawienie i my też na zajęciach tutaj rozmawiamy z naszymi studentami o tym, jak za takim stereotypem idą często automatyzmy, których chcemy się wystrzegać i no i mamy nadzieję właśnie, że, no, że przy tym kontakcie to będzie wyglądało troszkę lepiej. W badaniu, które przeprowadziliśmy w 2021 roku wśród na reprezentatywnej próbie pacjentów w Polsce, to jest istotne, bo to nasze właśnie też lokalne badanie i badani pacjenci mówili, że to, czego najbardziej im brakuje w kontakcie z pracownikami ochrony zdrowia, to jest brak informacji i brak czasu. I być może to są jedne z większych też wyzwań. To znaczy, z jednej strony pacjenci mówią o tym, że się nie czuli wysłuchani. Jeżeli się nie czuję wysłuchana, to nie mam pewności, czy ten lekarz zalecił mi dobre leczenie, bo może gdyby on usłyszał całą moją historię, to może by ta diagnoza się zmieniła, może by te zalecenia również uległy zmianie, skoro nie opowiedziałam tego, co mnie tak naprawdę w tym wszystkim martwi, albo co ja tak naprawdę, albo nie opowiedziałam o wszystkich swoich dolegliwościach. Więc ten brak, znaczy to poczucie niewysłuchania, myślę, że jest bardzo takim doskwierającym problemem dla wielu pacjentów, a równocześnie też brak informacji. Warto pamiętać pewnie o tym, że większość z nas w sytuacji bycia pacjentem znajduje się w placówce ochrony zdrowia po raz pierwszy albo kilka razy w swoim życiu. Niekoniecznie studiujemy, jak te placówki są zorganizowane, ani tym bardziej, jak zorganizowany jest cały system. No i czujemy się często jak dzieci we mgle. I czujemy się jak dzieci we mgle w całym systemie, nie rozumiemy, jak działa system refundacyjny, dlaczego mogę na takie badanie dostać skierowanie, a na inne badanie nie mogę dostać skierowania. Do tego jeszcze dochodzi ogrom informacji, które mam otrzymać, otrzymuję na temat tego, co mi jest, dlaczego mi jest, co ja mam zrobić, żebym się lepiej poczuła. Informacji, które często są dla mnie zupełnie niezrozumiałe, bo są przedstawione, jeżeli są przedstawione jeszcze bardzo specjalistycznym językiem, no to jest często język, który naprawdę trudno zrozumieć. I to jest duże wyzwanie, żeby z jednej strony spotkał się pracownik ochrony zdrowia, który ma ogromne ograniczenia, również czasowe w tym, żeby przekazać komplet informacji pacjentowi, a z drugiej strony, żeby zaspokoić tę potrzebę bycia wysłuchanym i pozyskania informacji, które pozwolą mi, jako pacjentce, zrozumieć, co mi jest, co się ze mną dzieje i co ja mogę zrobić, żeby ten swój stan, czy co się będzie ze mną działo, że lepiej się poczuję, że wyzdrowieję, czy że jakość mojego życia będzie lepsza. Czy mogłaby pani opowiedzieć, jak wygląda taka przykładowa struktura, na przykład właśnie tego, jak przekazuje się te niepomyślne wyniki badań? Czy to ma swoją strukturę? Mamy protokoły wręcz, czyli mamy wypracowane przez zespoły eksperckie na podstawie wieloletnich doświadczeń, ale później też badań, które sprawdzają, czy rzeczywiście dany wypracowany protokół jest najlepszą z możliwych opcji. To są protokoły SPIKES i protokoły EMPATHIA. SPIKES jest takim ogólnoświatowym standardem, EMPATHIA jest bardziej z naszego podwórka. ten protokoły są w zasadzie akronimami. Pierwsze litery oznaczają kolejne etapy rozmowy, jak to często w medycynie lubimy takie słówka sobie tworzyć. I tutaj ta struktura, ona będzie obejmowała w Spike'ie na przykład, będzie obejmowała najpierw zapewnienie odpowiedniego otoczenia dla tej rozmowy. Wiadomo, że trudne rozmowy nie mogą się odbywać na korytarzu w biegu. Będzie obejmowała poznanie, rozumienia pacjenta, tego, co się z nim dzieje do tej pory, bo możemy przejąć pacjenta po kimś, może pacjent czegoś nie zrozumiał ostatnio, musimy wiedzieć, w którym miejscu my w zasadzie jesteśmy. Będzie obejmowało zaproszenie tego pacjenta do rozmowy, upewnienie się, że jest gotowy na to, co dalej zajdzie. Mówimy też o czymś takim jak strzał ostrzegawczy, czyli o tym, kiedy przestrzegamy, że to, co zaraz powiemy, nie będzie dobrą informacją, i przekazujemy faktyczną, niepomyślną informację w sposób, który jest jednoznaczny, ale nieokrutny, bo to też jest istotne. I później w Spike'sie ta litera E, która jest, ona dotyczy empatii i emocji. Czyli kiedy my przekażemy tą najgorszą dla pacjenta niestety w tym momencie informację, wiemy, że on potrzebuje to najpierw przepracować emocjonalnie, a dopiero później będziemy mogli przejść do jakiegoś merytorycznego planu działania, ustalania, co robimy dalej. I my wraz ze studentami omawiamy ciszę terapeutyczną, czyli chociażby czas, żeby pacjentowi dać przemyśleć, co w ogóle usłyszał, a nie zaczynać od razu opowiadać, gdzie teraz pacjent się udaje, jakie leki przyjmie i jakie operacje będzie miał wykonywane. Mamy tam kwestie odzwierciedleń, czyli zauważenia tego, jak pacjent się czuje, na pomocy nazwania mu tego, jak się czuje, i też zostawienia po prostu przestrzeni na to, żeby czuł się tak, jak potrzebuje w danym momencie. I po przepracowaniu emocji dopiero przechodzimy rzeczywiście do planu działania. Kiedy personel medyczny, w kontekście niepomyślnych informacji najczęściej są to lekarze, kiedy wiedzą, że powinni spodziewać się tego, że pacjent będzie przeżywał emocje. To może absurdalnie brzmi, ale my staramy się rzeczywiście zaopiekować tym, żeby pacjent wiedział, co ma robić, a czasem zapominamy o tym, że to, jak się czuje, może utrudnić mu zrozumienie tego, co mówimy, albo chociażby zdecydowanie, co dalej ma się zadziać. Więc kiedy my wiemy, że te emocje będą i wiemy, jak możemy w zasadzie naszą dobrą intencję, bo wiadomo, że my chcemy pacjentowi pomóc, w jaki sposób możemy ją ukazać, uzewnętrznić, To daje bardzo dużo takiego spokoju w rozmowie, dzięki czemu mamy większe zasoby, żeby pomóc pacjentowi przez nią przejść. Takim bardzo dużym wyzwaniem też dla naszych studentów jest ćwiczenie tej umiejętności bycia w ciszy, bo w sytuacji, w której przekazują niepomyślną informację i widzą, że ten pacjent bardzo przeżywa to, co usłyszał, to często mają ochotę coś powiedzieć, a to zatrzymanie się rzeczywiście dla pacjentów jest często bardzo ważne, a często też to są chwile, w których personel medyczny też przeżywa swoje emocje związane z tym, że przed chwilą musiałam przekazać drugiej osobie bardzo dla niej trudną informację. W związku z tym ta cisza, to też im zachęcamy ich do tego, żeby pamiętali, że jest ciszą dla pacjenta, ale też dla nich, że to jest ta cisza, która pozwala zastanowić się nad tym, co teraz powiedzieć, żeby to, co teraz powiem, było tym, co będzie dla pacjenta dobre, co będzie dotyczyło pacjenta, co czasem zdarza się, że gdzieś próbują zagadać tę ciszę, że chlapną coś, co potem ledwo powiedzą, to już wiedzą, że to tego nie należało mówić, bo z takiego życia codziennego, naszego osobistego, cisza często jest krępującą ciszą i pojawia się w sytuacjach, w których nie bardzo wiemy, co powiedzieć, a mamy poczucie, że wypadałoby coś powiedzieć. A to jest trochę odwrócona sytuacja. Ta cisza w takiej chwili jest niezwykle potrzebna i mniej słów, a raczej gesty, a raczej bycie w takim kontakcie wzrokowym obok tego pacjenta jest niezwykle ważne i my po prostu, jeżeli byśmy się opierali tylko na takiej umiejętności zaczerpniętej z takiego właśnie naszego codziennego życia, to mogłoby nam te umiejętności podpowiadać raczej złe rozwiązania, typu porozmawiajmy o pogodzie, a nie takie bardzo efektywne, potrzebne, odpowiadające na potrzeby pacjenta w postaci właśnie pomilczenia, czy w postaci powiedzenia czegoś takiego, co odnosi się do tego, co obserwuje lekarz czy lekarka po stronie pacjenta. Na przykład widzę, że ta informacja jest jedną z najgorszych informacji, której pani się spodziewała. Tak? To są różne takie zdania, które pozwolą temu pacjentowi powiedzieć, dowiedzieć się, że jest zrozumiany, że jest usłyszany tak naprawdę i że po drugiej stronie jest ktoś, kto nie wykonuje swojego zadania, które ma z góry ustalone i dąży do określonego celu. Tylko to jest chyba właśnie ta rozmowa. Najbardziej w tych rozmowach mi wyobrażam sobie tego lekarza czy lekarkę, która jest krok za pacjentem. To znaczy patrzy przede wszystkim na to, jak pacjent reaguje na informacje, które są przekazywane i dopiero w odpowiedzi na te reakcje proponuje, mówi, jak, proponuje co robić dalej, albo właśnie się zatrzymuje w tym momencie z pacjentem na te kilkadziesiąt sekund, bo to zwykle też nie trwa nieskończenie długo. Moimi gościniami są dzisiaj dr Antonina Doroszewska i dr Anna Rosada ze Studium Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmawiamy o tym, jak poprawić komunikację lekarzy z pacjentami. Za chwilę do Państwa wracamy. Gościniami są dzisiaj dr Antonina Doroszewska i dr Anna Rosada ze Studium Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poza komunikacją werbalną, o czym już panie trochę wspomniały, jest także komunikacja niewerbalna i do niej należy między innymi miejsce, w którym odbywamy rozmowę, choć tutaj ten udział nasz osobisty jest pewnie mniejszy niż wtedy, kiedy posługujemy się gestami. Czy to też jest elementem kształcenia? Jaka gestykulacja tutaj byłaby najodpowiedniejsza? Czy właśnie iść w stronę bardzo powściągliwego profesjonalizmu, czy jednak czasami zachować się, przepraszam za wyrażenie, bo to zabrzmi jakby lekarze i lekarki nie byli ludzcy, ale takim ludzkim gestem dotknięcia w ramię, czy nawet przytulenia, czy to też jest elementem komunikacji z pacjentami? To jest bardzo ciekawy temat i dobrze, bardzo się cieszę, że pan porusza go, zwłaszcza w kontekście tego, jak przed chwileczką mówiliśmy o ciszy terapeutycznej. I wtedy pomyślałam sobie, że faktycznie fajnie, że to się pojawiło, że komunikacja to nie tylko słowa, to nie tylko mówienie, ale to jest też niemówienie. spotkanie, to jest obserwowanie, to jest towarzyszenie, to jest wiedza, jak nawigować sytuację, jak ustawić biurko, żeby nie postawić monitora, zasłaniając sobie pacjenta, który za nim siedzi, co się bardzo często nadal niestety zdarza. Jeżeli chodzi o te gestykulacje, jeżeli chodzi o mimikę, to wydaje się, że pacjenci najlepiej reagują wtedy, kiedy jest się naturalnym, więc my, czując się coraz bardziej komfortowo z pacjentami, też zachowujemy się coraz bardziej naturalnie. Są badania dotyczące tego, jak pacjenci reagują na dotyk, kiedy tego oczekują. Wiemy, że są różnice, jeżeli chodzi o wiek pacjentów. U starszych pacjentów jest to częściej milej widziane niż u młodszych. Są kwestie płci przytulającego, na przykład do przytulanego. To jest bardzo dużo różnych zależności. Chociaż wiele badań, na których się opieramy, raczej też funkcjonuje w innej kulturze, bo większość dotyczy krajów anglosaskich na przykład. My mamy pewne instynkty, jak to nawigować, ale ja nawet też z mojej praktyki jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, kiedy pracuję z moimi pacjentami, zdarza się, że w jakimś trudnym momencie można dotknąć ramienia, można ścisnąć, czy nawet przytulić kogoś, kto czuje się naprawdę bardzo źle i widać, że tego potrzebuje. Pozostańmy jeszcze chwilkę przy metodyce nauczania, bo wysłyszałem między słowami, że te zajęcia to wcale nie jest taka teoria tylko, ale także praktyka. Czy to jest tak, że zapraszają panie na zajęcia różne osoby, rekrutują aktorów, aktorki, pacjentów, pacjentki i właśnie osoby, które studiują, rozmawiają z nimi na żywo, a potem jest to analizowane? Jest taka metodologia nauczania symulacji medycznych przy pomocy symulowanych pacjentów, przy wsparciu symulowanych pacjentów. Nie są to do końca aktorzy, bo to często nie są osoby z przygotowaniem aktorskim, choć i tacy bywają. Przede wszystkim są to osoby, którym zależy na tym, żeby wspierać studentów w tym, żeby byli w stanie dobrze pełnić swoją rolę, żeby byli w stanie rzeczywiście pomóc w przyszłości swoim pacjentom. I te osoby są rekrutowane na podstawie jakichś tam podstawowych predyspozycji oraz też samych własnych postaw, które mają wobec studentów, bo my chcemy wsparcia tutaj przede wszystkim. I kiedy taki symulowany pacjent zostanie zrekrutowany, jest szkolony z tego, w jaki sposób może okazywać emocje, w jaki sposób ma przedstawiać rolę danego pacjenta, my przygotowujemy scenariusze konkretnych sytuacji, bo my wiemy, co dokładnie chcemy ze studentami w danym momencie przećwiczyć. Czy jest to na przykład właśnie przekazanie niepomyślnych informacji, czy może jest to poznanie perspektywy pacjenta, albo właśnie rozmowa z pacjentem, który jest bardzo wzburzony, bo dowiedział się, że należy mu się refundacja, a jej nie dostał. Teraz taka rozmowa do nawigowania, my możemy sobie ją omawiać wielokrotnie w gronie studentów. Możemy nawet poprosić jednego studenta, żeby odegrał rolę pacjenta, ale tu jest pewne ryzyko, ponieważ oni często nie są przygotowani do tego i mogą nie wiedzieć, jak zareagować w danym momencie tak, żeby to było możliwie realistyczne i żeby pomogło sprawdzić te wszystkie narzędzia w praktyce. I tu nasi właśnie symulowani pacjenci mają swoją historię, mają swoje zawody, mają dolegliwości, o których opowiadają, mają często jakieś dodatkowe historie w tle, tak, do których student musi się czasem dokopać, musi zauważyć pewne sygnały od tego pacjenta, musi podrążyć. To też jest swoją drogą coś, co budzi czasami zdziwienie studentów. I tu znowu wracamy do tej psychoanalizy pacjenta. My wtedy czasem mówimy, że no tak, tylko że jeżeli przyjdzie pacjent, z którym rozmawia się prosto, który mówi wszystko, gdzie ta rozmowa płynie gładko, to sobie poradzicie. My teraz przećwiczmy taką rozmowę, która jest troszeczkę trudniejsza. I w tym momencie oni mają szczęśliwie taką możliwość. Symulowani pacjenci też mówią, jak się czują w tej rozmowie potem po fakcie, tak? W sensie opowiadają, co w jakimś momencie, tak? Na przykład, że to, kiedy pan doktor powiedział to i tamto, poczułam się zaopiekowana. Kiedy pan doktor spoglądał co chwilę w dokumenty, to myślałam, że nie wie pan, co pan w zasadzie robi w tym momencie. To też nie jest tak, że symulowani pacjenci są nauczycielami. Oni nam asystują w tych zajęciach, ale nauczyciel, facylitator w tym momencie pełni kilka ról. Pilnuje, żeby symulacja nie wymknęła się spod kontroli. To też się zdarza, są bardzo emocjonalne sytuacje, więc zdarza się, że trzeba zatrzymać się, omówić to, co się dzieje, wstrzymać pauzę, przećwiczyć może inne podejście w tym momencie. I także na koniec dajemy informację zwrotną, rozmawiamy z grupą, co zaobserwowali, czy zrobiliby dokładnie to samo, czy może chcieliby spróbować innego podejścia. Trochę taka burza mózgu w tym wszystkim i osadzamy praktyką to, o czym rozmawialiśmy wcześniej teoretycznie. I studenci, chociaż czasami się obawiają na początku, bo to jednak jest wystąpienie przed kolegami, to jest sytuacja, kiedy no często student trzeciego roku, który nie wie jeszcze za dużo o medycynie, no nazwijmy rzeczy po imieniu, jest po przedmiotach raczej takich przedklinicznych, nagle jest sadzany przed pacjentem i ma zebrać z nim wywiad, ma wytłumaczyć mu w takim razie, co zdiagnozował, jakie teraz będzie postępowanie. My oczywiście zapewniamy studentom te informacje bardziej merytoryczne, medyczne, żeby nie byli aż tak przerażeni, żeby skupili się na ćwiczeniu umiejętności, które omawiamy, ale nadal jest to jakieś też dla nich wyzwanie. I mimo, że jest to wyzwanie, to bardzo często, w zasadzie w przytłaczającej większości, po zajęciach dostajemy informację zwrotną od studentów, że tych zajęć powinno być więcej, że jeżeli mieliby możliwość przećwiczyć przeróżne sytuacje w takich bezpiecznych warunkach, to potem też wiedzieliby, jak się zachować w tych podobnych sytuacjach z pacjentami, bez szkody dla pacjentów, w razie gdyby się okazało, że może to pierwsze podejście nie byłoby takie najlepsze z możliwych. Mówimy o tym, jak przygotować studentów i studentki do tych kontaktów właśnie międzyludzkich w gabinecie. Czy poza tymi sytuacjami, poza informacjami różnego typu, które właśnie te osoby przekazują, czy przygotowywane są te osoby także do tego, żeby komunikować się na przykład z pacjentami z niepełnosprawnościami, albo osobami starszymi, albo dziećmi? Bo tutaj przyznam, że dla mnie to byłby największy problem. Mamy takie scenariusze, w których rzeczywiście symulowani pacjenci albo inne osoby, tak czasem jest więcej niż jeden symulowany pacjent naraz, odgrywają rolę osoby z niepełnosprawnością, na przykład niedosłyszącego pacjenta, do którego w tym momencie trzeba głośniej mówić. Jest nadal za mało godzin, żebyśmy pewnie poruszyli wszystkie tematy, wszystkie rodzaje trudności, z którymi mierzą się pacjenci. Cały czas walczymy o to, żeby zwiększać tę liczbę godzin, żeby studenci mieli szansę to przećwiczyć. Na przykład w ramach fakultetów, zajęć fakultatywnych, które studenci mogą wybierać. Jesteśmy po dwóch edycjach i mam nadzieję też będą się rozwijały kolejne edycje fakultetu, na którym rozmawialiśmy ze studentami o tym, jakie są istotne cechy zrozumienia, porozumienia z pacjentami LGBT+. To dawało w zasadzie taki bardzo wielowymiarowy obraz. Mieliśmy spotkania z działaczami z fundacji, mieliśmy spotkania z prawnikiem, który się zajmuje też tym obszarem, ale przede wszystkim zależało nam na tym, żeby studenci, z którymi też rozmawialiśmy o postawach, o intencjach, które mają, jakichś obawach może, żeby dobrze dobrać słowa, żeby nie zrobić nieumyślnie krzywdy, tak, żeby się dostosować do tego, że pacjent jest w jakiejś takiej specyficznej sytuacji czasem, To mieli możliwość przećwiczyć dokładnie w ramach symulacji z symulowanymi pacjentami różne potencjalnie wymagające emocjonalnie sytuacje, albo takie, w których czuli się zagubieni. I też to się myślę bardzo sprawdzało. Antonina, jak to wspominasz? Tak, studenci to bardzo doceniali, zwłaszcza, że zwracali też uwagę na to, że czasem trudność w komunikacji z różnymi grupami odbiorców to jest też brak takiej elastyczności czy doświadczenia w używaniu określonych terminów, w sposobie zwracania się. I bardzo często ja miałam takie poczucie, że to są osoby, którym niezwykle zależy na tym, żeby nikogo nie urazić i dokładają wszelkich starań, aby nie popełnić żadnych błędów i czasem w tej komunikacji będą się pojawiały błędy, będą się pojawiały rzeczy, które kogoś urażą. Czasem może być też tak, że ja czy pracownik ochrony zdrowia będzie miał poczucie, że to nie była rozmowa, która była najlepszą rozmową, w której popełniłam błędy, ale myślę, że to też są takie zajęcia, które pokazują i chcemy, żeby pokazywały naszym studentom, że możecie popełniać błędy. Znaczy, popełnianie błędów jest elementem praktyki i to się będzie działo. Natomiast kluczowe jest to, żeby z tych niedociągnięć, które się czasem zadzieją, po pierwsze, żeby je zauważyć, poddać je refleksji i wyciągnąć wnioski, co zrobić w przyszłości, żeby one się nie pojawiały. I myślę, że znakomita większość pacjentów to wyczuje i zauważy. I tak naprawdę pewna otwartość, życzliwość jest tym, co pacjenci zawsze wyczują. Nawet jeśli czasem powiem coś, co może nie będzie najlepsze i nie jest może z podręcznika, czy z jakichś wytycznych, jak należy zwracać się, czy komunikować się z pacjentami z danej grupy, ale jeżeli ja przy tym będę życzliwa, otwarta, empatyczna, to się nic nie staje, to moja relacja z tym pacjentem nie legnie w gruzach i nawet poważny błąd przy dobrej relacji można jakoś rozwiązać i zabezpieczyć. Moimi gościniami są dzisiaj dr Antonina Doroszewska i dr Anna Rosada ze Studium Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmawiamy o komunikacji lekarzy, lekarek z pacjentami i pacjentkami, chociaż nie tylko, bo i także o rodziny przecież tutaj chodzi. Za chwilę wracamy do rozmowy. Moimi gościniami są dzisiaj dr Antonina Doroszewska i dr Anna Rosada ze Studium Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmawiamy o komunikacji z pacjentami i pacjentkami. Myślę, że z perspektywy pacjentów i pacjentek nie trzeba nas przekonywać do tego, że komunikacja tego rodzaju jest dobrą komunikacją i potrzebną. Natomiast gdyby opór ze strony osób, które leczą, występował, to jakimi argumentami te osoby przekonać? Jaka jest skuteczność tej komunikacji? Jak ta komunikacja realnie przekłada się na ten proces terapeutyczny, na proces leczenia? Poza samym komfortem rozmowy, który jest zupełnie inny, kiedy wiemy, jak rozmawiać i też wiemy, że i my się dobrze czujemy w towarzystwie pacjenta i pacjent w naszym, to są rzeczywiście badania, nawet takie duże metaanalizy, czyli badania na temat badań, które dowodzą, że jeżeli mamy lekarza w tym konkretnym przypadku, który ma słabe umiejętności komunikacyjne, to o 1/5 rośnie ryzyko, że pacjent nie będzie stosował leczenia zgodnie z zaleceniami. To jest bardzo duży procent. A jeżeli podda się takiego lekarza przy szkoleniu, to pacjenci, którzy później są przez tego lekarza prowadzeni, no załóżmy tak, jeżeli nieprzeszkolony lekarz będzie w stanie zachęcić do leczenia 5 pacjentów, to w tym samym miejscu przeszkolony będzie w stanie zachęcić 8 pacjentów do leczenia. To już są bardzo wymierne wartości. Na przykład, żeby nie szukać daleko, jeżeli poprawimy o samo 5% stosowanie się do leczenia u pacjentów kardiologicznych po zawałach, 5% lepszego stosowania się to 2 na 100 osób, które nie mają zawału, które nie mają udaru. Tak? To są bardzo duże wartości. A tu mówimy tylko o 5. Umiejętności komunikacyjne to aż 20. Więc to myślę, że to często jest czymś, co zwraca uwagę, zwłaszcza osób mniej przekonanych do tego, czy warto na to poświęcać tyle czasu. Te osoby, które są najmniej przekonane do tego, że warto rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne, czasem przekonuje argument i też wyniki badań, które mówią o tym, że personel medyczny, który jest pod tego typu przeszkoleniu, jest mniej skarg na te osoby, więc to już jest często taki najmocniejszy argument. Najmniej przekonanych, najmocniejszy argument. To są też oczywiście takie kwestie jak związane z satysfakcją z pracy. Warto podkreślić to, że lepsza komunikacja czy dobre umiejętności komunikacyjne pozwalają pracownikowi ochrony zdrowia lepiej poradzić sobie w różnych trudnych, wymagających sytuacjach, takich jak na przykład przekazanie niepomyślnej informacji albo agresja po stronie pacjenta czy jego bliskiego. Ale coś, czego może nie widać tak na co dzień, ale o tym też warto pamiętać, że wysokie umiejętności komunikacyjne działają trochę profilaktycznie, zapobiegają wystąpieniu różnych trudnych sytuacji. Pacjenci, lekarzy czy lekarek, czy w ogóle pracowników ochrony zdrowia, którzy lepiej się komunikują, rzadziej się denerwują, rzadziej mają pretensje, częściej przestrzegają zaleceń. Tak więc tych trudnych sytuacji w codziennym kontakcie z pacjentami jest po prostu mniej. W związku z tym lepiej na co dzień się pracuje, bardziej oszczędza się czas, o czym też warto pamiętać. Lepsze są efekty tych zaleceń i tego postępowania terapeutycznego. Tak więc dobra komunikacja to z jednej strony dobry lek, a z drugiej strony jeszcze lepsza profilaktyka. Kiedy panie opowiadają o tym procesie komunikowania się, to ja wyobrażam sobie, że taka osoba specjalistyczna musi przyjąć niejako postawę terapeutyczną. I tutaj znowu rodzi się kilka wątpliwości, czy nasz system opieki zdrowotnej jest na to gotowy. Bo jeżeli postawę terapeutyczną, to sama też potrzebuje wsparcia. Mam tu na myśli na przykład jakiejś superwizji, interwizji. To jest mierzenie się z różnymi trudnościami emocjonalnymi, tak jak pani Anno powiedziała, drugiej osoby. Czy to się dzieje poza tymi zajęciami na uniwersytecie? Czy to jeszcze wymaga dalszych działań i przekonywania decydentów o tym, że to jest bardzo potrzebne? Jeśli chodzi o wsparcie dla personelu medycznego, no to chociażby wspomniane na początku grupy Balinta dla lekarzy, gdzie oni mogą omówić te trudniejsze przypadki i trudniejsze nie w kontekście konsultacji merytorycznej, tylko trudniejsze emocjonalnie dla nich, jako omówienie pacjenta całkowicie jako osoby, całego procesu leczenia, który mógł z jakiejś przyczyny zapaść, no tu konkretnie akurat lekarzowi, w pamięć. Nie wiem, czy bym też poszła w kierunku terapeutycznym. Czasem na zajęciach ze studentami, jak pada wręcz nawet dokładnie takie, może oskarżenie powiem, że czemu tak intensywnie powinniśmy wysłuchiwać pacjentów, czemu mamy tak dociekać, skoro jesteśmy lekarzami zaraz, a nie psychologami, psychoterapeutami. No i tutaj można byłoby powiedzieć, że w czasie studiów uczymy się zupełnie innej działki, podstawowej opieki, tak, czyli takiego resuscytacji, uczymy się, jak udzielić podstawowej pierwszej pomocy, ale mamy też zajęcia z zaawansowanej pierwszej pomocy, czyli takiej, którą w rzeczywistości później w pracy będą wykonywali wyłącznie anestezjolodzy i pracownicy oddziałów intensywnej terapii. Pozostali lekarze wręcz, jeżeli się to zabiorą, a nie ćwiczyli od dawna, to podobnie jak psychoterapeuta, mogliby wyrządzić większe szkody, większą krzywdę niż pomóc. Ale to nadal nie zwalnia nas z zapewnienia podstawowej opieki, którą umieć powinien każdy. I my na to przygotowujemy naszych studentów, na te sytuacje, z którymi będą się mierzyć codziennie, które nie muszą być potężnym dramatem, ale już w jakiś sposób mogą wpływać na pacjenta i uczymy ich, jak nawigować nie tylko właśnie rozmowę z tą osobą, kontakt i budowanie relacji, ale też rozmawiamy o tym, jak w tym wszystkim samemu się poruszać ze swoim samopoczuciem i z dbaniem o siebie. Ja myślę, że elementem zadbania o personel medyczny jest to, że rozwijają się programy kształcenia w zakresie komunikacji. Oczywiście jednym z elementów, dlatego że jeżeli nasi absolwenci mają w przyszłości codziennie prowadzić wiele, wiele rozmów z pacjentami, to muszą wiedzieć i umieć, żeby jak to zrobić. I to jest, myślę, jedno z działań, które też ma wzmacniać pracowników ochrony zdrowia w radzeniu sobie z tymi trudnymi emocjonalnie sytuacjami, czyli podnoszenie kompetencji komunikacyjnych, co zresztą też pokazują wyniki badań, wspiera personel medyczny w tym, żeby się czuli bardziej pewni, bardziej przekonani, co zrobić, żeby popełniali mniej błędów. W związku z tym też rzadziej pojawiają się jakieś sytuacje konfliktowe, które wiążą się z kolejnymi silnymi emocjami po obu stronach. Aczkolwiek oczywiście należy powiedzieć, że to jest jeden z elementów i to, o czym pan mówi, że jest ogromna potrzeba wsparcia dla pracowników ochrony zdrowia w radzeniu sobie z ogromem bardzo trudnych sytuacji. To na pewno jest coś, o czym chyba coraz więcej się dyskutuje, ale takich realnych działań wciąż jest za mało. Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie zgodzą się państwo ze zdaniem, które już padło także na naszym spotkaniu. Dobra komunikacja może być lecząca. A moimi gościniami były dr Antonina Doroszewska i dr Anna Rosada ze Studium Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo paniom dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać? Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy? Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości? Dobra. Dawać spokój i nadzieję? Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki. Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo Media Expert dalej masz.